الوفا خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ تیرے جیا کا تیرے کوئی نہیں میں کنوں کما تیرے جیا کوئی پتا تیرے آقا کوئی نہیں مینو تے ہے نہ پتا تیرے نبیانوی کہنا پیا تیرے آقا نبیانوی کہنا پیا تیرے جیا کوئی نہیں نبیان آقا نبیان کہنا پیا تیرے جیا کوئی نہیں کوئی چلے کے سرکار سونے مٹھل منٹھار حلیما سادیا تیرے جیا کوئی نہیں آنکھیں حلیما سادیا تیرے جیا کوئی نہیں صدقہ تیرا اسی کھانے آ صدقہ تیرا تیرے جیا کوئی مصطفیٰ خیر المصطفیٰ.